przeznaczył na to ponad 0,5 miliarda złotych więcej. Andrzej Duda zapewnił mieszkańców Borów Tucholskich o wsparciu w walce ze skutkami nawałnicy. Ruszyła kampania Raz, dwa, trzy, zginiesz ty, skierowana do początkujących kierowców i piratów drogowych. Będzie więcej pieniędzy na drogi lokalne. Rząd zdecydował o przeznaczeniu łącznie 1,3 mld złotych na wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej. To o 500 mln złotych więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. Taką informację przekazał na spotkaniu z wojewodami premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu powiedział, że jest to niezwykle ważne wsparcie dla lokalnej infrastruktury, lokalnych środowisk i lokalnej gospodarki. Budowa i remont dróg lokalnych jest to niezwykle ważny aspekt całego naszego rozwoju gospodarczego, naszego wzrostu. Dzięki odpowiednim połączeniom komunikacyjnym możliwe będzie tworzenie nowych centrów dystrybucyjnych, nowych zakładów produkcyjnych i rozwój coraz bardziej dynamicznej gospodarki na poziomie poszczególnych województw. Odpowiedzialni za wydawanie tych pieniędzy będą wojewodowie. Chcemy też, aby te fundusze były optymalnie wykorzystane w jak największym stopniu, żeby służyły lokalnym społecznościom. I dlatego też zdecydowałem, że wojewodowie będą nadzorowali, będą koordynowali realizację całego tego programu. Z tych dodatkowych 500 milionów złotych najwięcej trafi do województwa mazowieckiego, prawie 48 milionów złotych. Andrzej Duda zapewnił mieszkańców Borów Tucholskich o wsparciu w walce ze skutkami nawałnicy. Prezydent odwiedził dziś tereny dotknięte sierpniową nawałnicą. Złożył kwiaty w lesie, gdzie w nocy z 11 na 12 sierpnia zginęły harcerki z Łodzi. Pojawił się też na zaporze Mylow, gdzie żołnierze walczyli z wysokim poziomem brdy. Podczas spotkania z mieszkańcami zapewnił, że nie zostali sami ze swoimi problemami. Po prostu dawajcie znać, jeżeli są jakieś potrzeby, czasem trudno je dostrzec, czasem trudno się o tym dowiedzieć. Potrzebny jest sygnał, czasem panowie wojewodowie nawet nie od razu wiedzą, że jakaś potrzeba jest. Chciałbym, żebyście wy dotknięci tym szczególnym kataklizmem pamiętali o tym, że nie jesteście sami, że jesteśmy z wami. Przewodnikiem prezydenta po terenach dotkniętych nawałnicą był Łukasz Osowski, sołtys Rytla. Jak mówił, po spotkaniu oprócz zapewnień o wsparciu materialnym pojawiły się także słowa otuchy. Działania, które w tej chwili podejmuje rząd, mają wspomóc nas, lokalne gminy, które ucierpiały, żeby te naprawy ruszyły szybciej. Ja przynajmniej odebrałem wizytę pana prezydenta jako gest takiej solidarności z nami, z tym co się wydarzyło i z naszą tutaj jak gdyby smutkiem. W trakcie nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Według szacunków straty spowodowane wichurą to ponad 250 milionów złotych. Wypadek drogowy może spowodować każdy. Przypomina o tym stołeczna kampania Raz, dwa, trzy, zginiesz ty, która jest skierowana do początkujących kierowców i piratów drogowych. W ramach akcji sprawcy wypadków, także tych śmiertelnych, będą opowiadać o swoich doświadczeniach. Wśród nich jest Stanisław Dziadewicz, który odsiaduje wyrok za spowodowanie popijanemu wypadku, w którym zginął jego syn. Ja mogę siebie nazwać w tym momencie zabójcą. Tak się pan czuje? Dokładnie tak. I tego się nie odkręci. Ja tak siebie muszę nazwać, bo tak jest. No. Dlaczego w ten sposób w ogóle państwo zatytułowali tę kampanię? No bo to budzi trochę kontrowersji. To nawiązanie do popularnej wyliczanki. Raz, dwa, trzy, giniesz ty. Młodszy inspektor Piotr Jakubczak z Komendy Stołecznej Policji. Kampania ma budzić wątpliwości, ma budzić emocje i ma przez to zwracać uwagę na te najważniejsze dla nas sprawy i kwestie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli na to, żeby na warszawskich i na polskich drogach nie ginęli ludzie. Jak długą karę pan odbywa? No już ponad 2 lata. A w sumie będzie? Jeszcze troszeczkę zostało. Są to osoby, które w zasadzie nie miały się przestępstw. Michał Kulkowski, terapeuta pracujący ze sprawcami wypadków w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. To była pierwsza historia, która tak naprawdę się wydarzyła. Te osoby jakby są jeszcze bardziej przygniecione albo bezradne, ponieważ one naprawdę nigdy nie zakładały, że mogą trafić do więzienia. W 2017 roku tylko w Warszawie zginęło 185 osób, a ponad 2000 zostało rannych. W całym kraju życie na drogach straciło 2800 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro słońce wyjrzy za chmur. W całej Polsce śnieg może spaść na wschodzie kraju. Cieplej niż dziś, -1 stopień w Kielcach i Lublinie, 0 w Katowicach, 1 w Suwałkach i Białymstoku, 2 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, a 4 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

No i w ten oto chytry sposób powolutku się z taką higieniczno-elektroniczną częścią programu żegnamy. To była Elia Laelia, czyli utwór Czeplina zremiksowany przez Tfo. No właśnie. No właśnie. Chciałem powiedzieć, panie Zbyszku, hura, jest ten karteczka. Nie otwierałem, przekażę panu fiszu. Pani Magda, pani jakaś tajemnicza, wielka pepeczka, co to się boję troszkę ją otwierać, ale pokaźna dość. W każdym razie dzięki za listy, paczki i wszystkie przesyłki. Powolutku się będziemy z tego klimaciku tajemniczego, nie wiem jak go nazwać, wieczornego mocno, przenosić w stronę Big Beatu, ale nie tak od razu. Love is a Foreign Country. Piękny tytuł dla państwa, myślę. No i Dirt Music, o którym mówiłem już państwu parokrotnie, że wkręca bardzo. Myślę, że będzie to takie spokojne połączenie z twórczością, która nastąpi później, w miarę zgrabne. Thank you. No właśnie. No, panie Krzysztofie, trudno traktować słowa pana Pontiaka poważnie, gdyż jak powszechnie wiadomo, jest to postać fikcyjna. Jedni lubią elektronikę, inni lubią na przykład elektronikę, tak jak pan Piotr. No z tym Leszkiem, o którym pan mówił, kłopot polega na tym, że jemu nie tak łatwo płyty nagrywać, ponieważ jest związany dość mocnym kontraktem, coś wiem o tym i te wszystkie jego wybiegi pozakontraktowe są bardzo precyzyjnie przeglądane, więc pewnie być może takie formalne rzeczy spowodowały, że te jego zakusy się nie pojawiły na żadnych płytach. Ja będę brnął w stronę takiej miękkiej na razie jeszcze, że miękkich coraz później będzie, coraz później, o, to ładnie, coraz później będzie ostrzej, albo coraz ostrzej będzie później. Na razie jeszcze, żeby tak się nie zrobiło zbyt gwałtownie, posłuchajmy sobie duńskiego zespołu, który się nazywa Lowly. Utwór nosi, proszę państwa, tytuł Dear Eyes. Kids, they no longer need to depend on. artysta pochodzi z wydawnictwa Road Trade, który się chwali artystami, których polubił. Owa wytwórnia pewnie, zorganizują festiwal, więc podejrzewam też, że będą owych artystów na swój festiwal zapraszać, a przy okazji być może przechwycą część z owych artystów. No, troszkę już Państwu prezentowaliśmy, między innymi zespół przez Państwa ulubiony King Gizzard and the Lizard Wizard. I Road Trade jest taką, może powiem inaczej, no nie do końca mam do nich takie zaufanie, jakie miałem jeszcze te 20 lat temu, ale jest tam sporo rzeczy interesujących, między innymi Ariel Pink, który zdaje się jest na festiwalu Rojka jakąś postacią ważną, aczkolwiek ta płyta ostatnia, przysłuchałem się i to nie moja bajka. Pani Magdo, proszę sobie wyobrazić, jak to historia kołem się toczy i jaki zatoczyła ona koło. Gdyż to jest rzeczywiście paczka z 2016 roku. Ja pamiętam, no najdłużej w moim życiu czekałem na jakąś przesyłkę z Ameryki gdzieś w latach 70. chyba, ponad pół roku. Także przekroczyliśmy nawet tamte standardy. To jest dosyć ciekawe. Oczywiście nie dotknę czekolady, broń Boże. Boję się, że ona sama tylko tu przyjdzie do mnie za chwilę. No może nie. Tak to bywa. Nie wiem zupełnie, czym to wytłumaczyć. Natomiast wiem, że teraz troszkę elektroniki brytyjskiej z kolei, gdyż pan Jali się zaprezentuje przy pomocy pieśni Dread Risk. No i fajnie, mi się podobało. Pan wprawdzie nie mógł dokończyć zdania, odnoszę wrażenie. Może nie mógł sobie przypomnieć, o co mu się rozchodziło do końca, ale fajna. Fajna ta twórczość. Teraz wydaje mi się, że ten Road Trip Shops Counterculture to są wybory poszczególnych pracowników Road Trade, ponieważ z imienia owe osoby prezentują wymienionych artystów z króciutkim opisem, więc na to by to wyglądało. Jest tu też podzielone Road Trade West, Road Trade East, Road Trade. No to zobaczymy teraz Road Trade Princess Nokia. To jest dziewczynka amerykańska, proszę państwa. I jest to hip-hop, co by to państwu nie za bardzo... Znaczy, mówione, tak to już się mówi. Żeby państwu za bardzo pana Fisza nie brakowało w dniu dzisiejszym. Bubble bitch, I'm that weird girl that's running shit. I'm a boss bitch running big shit. Got a company, need a couple mil. Ain't no rap talk, this my real life. And that's all God, almost died twice. So I go ahead and I get mine. And I cash checks and I get fly. Pele Pele with the BB belt. Skinny jeans and a studded belt. I been fly, never needed help. I been me, ain't nobody else. Skinny jeans and a pair of Vans. Pants sag till they hit my ass. Lit, lit, I'ma do my dance like a raver bitch going in a trance. Every room, I'm a skater boy. Anime and a lot of toys. My space made a lot of noise. It's middle school and I'm acting coy. Back in the class, they sending my ass. Roll up my skirt and they think that I'm fat. I got no ass and I got no titties. But all of your dudes that hit me, they hit me. Hold up a minute. No, I ain't did it. That is your man. And that ain't my business. So come for me different. You can make fun of me. But my bank account statement is something and something and something to see. I've been there with the shit. The rap shit I do and you bet. I ain't the best. But damn, I'm the best. You might get hacked. Or you might get checked. So don't disrespect, or it will be head to the neck. This shit is the illest, it's that Scream 3 finna kill shit. I'm a rap bill and a misfit, and I throw bones in a mosh pit. I bump bump, that gangsta boo, that loco, that lil' check. I respect that trill shit, and them OGs, that really rap. I'ma run it back with some new shit. You Dion and I'm clueless. I got my own movement, I do this, I move shit. I change rap forever, man. It's me who had the biggest plan. Ain't no average bitch, I've been the man. I've been the goat, eating off the land. It's me who took the weirdo shit to another level, and I'm killing it. They ain't want me, that's beginner-ish. No, I'm too high, and they suck my dick. No fajnie. A teraz trzy dziewczęta, czy troje dziewcząt z Londynu, proszę państwa. Zespół nazywa się Future. Na bębenka gra tam Jen albo Jen, ale chyba Jen jednak. Śpiewająca perkusistka. Gitarzystką jest Liv, a na basie gra Heather. Pani Delia zaanonsowała wam muzykę jako punkowo-garażową z elementami muzyki pop. Zapraszam serdecznie. Tytuł utworu Psalms. No, pani Magdo, bardzo mi przykro, nic na to nie poradzę. Gdybym ja był jakimś ministrem komunikacji między takiej krajowej, to bym dopadł kogoś, kto temu zawinił, urwał mu epolety, pozbawił go nie wiem czego tam, wszystkiego bym go pozbawił i ukarał. No, ale nie mam na szczęście żadnych zamiarów być ministrem i nie mam z tym nieszczęściem pod tytułem poczta, aby to nie wiadomo, która to poczta jest, czy to nasza krajowa, czy może przymarzło coś tam w tej Norwegii po drodze. Ach, no tak to bywa. To teraz z kolei Amerykanie, proszę Państwa. Gitarowo ma być z tego, co tu czytam. Ja tego słuchałem, proszę sobie nie wyobrażać, że jestem taki nieprzygotowany kompletnie i słuchałem i sobie coś przygotowałem, ale to było już 2 tygodnie temu, od tego czasu słyszałem tyle innych ciekawych historii, że już nie pamiętam. Star Crowder nazywa się amerykański gitarowy, z tego co pamiętam, zespół. Riffy, dużo riffów, dużo bębnów, tak powiedział o tym nagraniu pan Nigel. Tytuł Ants. No proszę, można w paru krótkich słowach tyle miłych rzeczy opowiedzieć, jak ten zespół. Pani Magdo, otóż detektyw Gil podczas bardzo pilnego śledztwa doszedł do wniosku, że opakowanie zostało wysłane z Dąbrowy Górniczej, więc musiało zatoczyć. Być może ono przebyło wymienioną już przeze mnie drogę na około Kuli Ziemskiej na przykład i jakoś tak z Norwegii do tej Dąbrowy potem wróciło. A nie wiem, jak to się mogło stać, ale tak się stało. No nic, nie będziemy Państwu zawracali głowy takimi historyjkami, które się przecież, jak się okazuje, zdarzają, że to 2 lata idzie paczka z Norwegii do kraju naszego pięknego. No ale nie takie rzeczy się dzieją na świecie. Na przykład Jerk Karp, okazuje się, że to jest Jacob Reed i jego zespół. I Jacob Reed jest, jak tu pani Delia napisała, jest artystą, którego powinni polubić ci, którzy lubią Kinga Króla, więc tak parę takich osób jest, między innymi pan Fisz, którego tu oczywiście nie ma dzisiaj, nie wiem, czy państwu wspominałem, ale może słyszy, to się ucieszy. No proszę, melodia ładna i słowa przyjemne. Jak ta młodzież pięknie nam się rozwija. Tu pani Delia napisała, że przypomina jej nieco ów utwór, taką piosenkę śpiewaną przez zespół Crash Test Dummies, jeśli państwo pamiętacie, tam był taki tylko tam pan śpiewał grubym głosem, a tu dziewczynka śpiewa, jak to pani Delia opisała, by sweet told you so lady vocals. No bardzo to była przyjemna. Czy z Kid Królem? Nie wiem. Nie do końca znam twórczość Kid Króla. Musiałbym się z panem Fiszem naradzić, ale nie wiem, czy państwu wspominałem, że go dzisiaj nie ma. Czyli pani Magdo, czeka mnie jeszcze być może przesyłka z 2013 roku. Proszę, proszę. Więc jest na co czekać. A już mi się wydawało, że już nic przede mną ciekawego się zdarzyć nie może. Lais. Taki zespół teraz, proszę państwa, z Bristolu. To ciekawe, ponieważ pan, zaraz ktoś tu pisze o Laisie. Pan Ben. Twierdzi, że można tu znaleźć wpływy i Peel, i Pereubu. No to takie bliskie mi bardzo. Ale też Morricone Soundtracks, Fat White Family, to ciekawe to dosyć jest. The Human Parasite, tytuł utworu, to już chyba mówiłem. Z dużą ciekawością wysłucham go razem z państwem. Lais. Yeah.